إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق ورمبي عز وجل شي سنو درس توحيد شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi bi wessu borom tere bi dikon na ci njeriñ intérêt yi nga xamni nek na ci jant bek wer wi te ñaar yoyu bokku ci kemtani borom bi tabaaraku wa ta'ala bal ag na ci manam ñu sant sunu borom jalla wa ala ci yoyé xewal الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور متكمن ومن مخلوقاته السماوات السبع من بوكو ناتي اي مبندا فونا مانام مبندي في مبند موم بروم بي تبارك وتعالى ليغا خامني موي كرياسيون بي ماغو كرياتور ييغا خامني اي مبنديف لاني ماغو تي بو خوله داناكا li nek digënté asaman ak suuf lepp mangok ay mbindef lañ mune mbindef yoyu nek ca wala bokku na ci yoyé mbindef asamani juroom ñaar muy juroom ñaari asaman mune qala Allahu ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun mune Allah moy ki nga xamni mom mo bind juroom ñaari asaman agit souf ci lu tol noné manam juroom ñaari souf mangok asaman ak souf ndax amna kenn ku revendiquer seenu mbind ndax amna kenn ku meuse revendiquer né mo bind asaman mo bind souf mangok kon asaman ak souf kalen mom moy ki len bind moy Allah jalla wa ala من الذي خلق سبع سماوات طباقا من مومو كيغا خامني مومو بيند جوروم نياري اسمان ني نيك اي ايتاب مانام اي نيفو بعضها فوق بعض لن تي نيفو يا ولا تي اسمان يا نيك تي كاو يينن يا من بعضها فوق بعض السماء الدنيا ثم تلي ثم التي تليها الى السابعه مانام اسماني ادنا مانام اسمان بتيم ادنا لن تي جوبلو ba ca top ba muy ag ci juroom ñaarelu asaman ba mune fofé nak wa fawqal jami' arshur rahman mune ci kaw juroom ñaari asaman yépp nak arshu borom bi jalla wa ala mo fa nek al arsh mune wal arduna sab' kadhalika sufiya di juroom ñaar kama qala ta'ala wa min al ard mithluhun mune souf ye di juroom ñaar comme nako borom bi tabaaraku wa ta'ala waxe mune agit ci soufit mu def ci mislahun nakum namu binde asaman mune fahiya sab'u tibaq ayda kullu tabaqatin min tabaqati as-samawat as-sab' wal ardin laha sukkan wa ummar mune mom soufit mu nek juroom ñaari niveau juroom ñaari étape niveau bu nek nak mo xam ci souf ak ci asaman amna ñu fa nek di dundu mune ma fi samawati min al-kawakib wal-aflak wash-shams wal-qamar wa ma fi al-ard min al-makhluqat min ad-dawab bi ikhtilaf anwa'iha wa min al-jibali والأشجار والأحجار ومن المعادن ومن البحار هذه آيات الله الآيات الكونية التي ترى وتشاهد من اللي خمنتني ني مو نيك تي اسمان تي اي فيديو اسا جانت بي ويروي اك تي سوف تي اي مينديف داباي اك فاصون يي مانام ني نيكي فاصون يو ليمو سي مانام ديفيرسيتي بي ak yi montagne yek garab yek xeer yek mbel yek yoy yep geej geej yep mune yoy yep ay kemtan la yo xamanteni ni kemtanu borom bi tabaaraku wa ta'ala sunu borom moy ki nga xamanteni ni moy ki sak mbir yoy yep moy ki len amal mune qala rahimahullahu ta'ala wa dalilu قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون من دليل بغا خمني مانام تكتال با بوروم تيري بي اندي تي يوي موي آيه بوبو نيك فصلت من سونو بوروم ني بوكو نا سي اي كيمتانام غوديك باچك جانت بيك وير وي بولين سوجوتال جانت بي bulen sujjatal wer wi waye sujjant sujjotal len allah mi nga xamni mo len bind ndegam nek ngeen diko jamu mom dong mune min ayatihi al-layl yani min alamatihi ad-dalla ala ar-rububiyyah wa qudratihi wa istihqaqihi lil-ibadati duna siwahu al-layl alladhi yudlim wan-nahar alladhi yudhi al-kawn kullu hadha min ajaib ayati allah mune wa min ayatihi bokku na ci ay kemtanam mune manam la nga xamanteni ni moy kemtani borom bi tabaarak wa ta'ala yani min alamatihi dal manam mandarga ya nga xamni ay mandarga la yu tektele rububiyam mom borom bi tabaarak wa ta'ala rububiyam buñ ko waxe lamuy tekki moy lepp lo xamni rek dafa aju ci momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala jeffi borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok nek gi mu nek bour nek gi mu nek borom doxal bi muy doxal mbir yi mangok lolé buñ ko waxé manam rububiyya buñ ko waxé yoyé lañ ci djublu bind gi mbind asaman kemtan yi mu def yoyé daf lay renvoyer kon ci rububiyya né mom moy ki nga xamanteni ni mom moy le seigneur de l'univers mom moy le créateur kon ki créer lamu créer mom moy ki koy gérer mom moy ki koy doxal mom moy ki nga xamanteni ni mo cey dawal nguuram mo cey dawal la nga xamanteni ni mom moy ay mbiram agit qudratihi katanam mom borom bi jalla wa ala ndax bo xolé asaman xol souf xol montagne ki deme nonu geejgi da ci gis wax deug yalla katan gu reey mangok bo jele sax yenn mindeef rek yi nga xamanteni ni tay yi ñi ngi dund ci kaw suuf yi du dund biir geej lego lek ñu ne la xolal lu toll ni balen mangok muy xetu jeun nga xamni lego lek ñu nan la ñetti ton lak ñenti ton lak juroom ñaari ton la koku benen affaire la xolal lu melni le grand requin blanc lego lek ñu nan la 900 kg mangok wala ay requin bulldog ak yu demé nonou xolal diversité bobu rek nek ci biir requin yi wallahu almustaan kazalika ci baleen yi té lolu bu ci nek rek ben xet la am yeneen xet nak yo xamanteni ñi ngi peupler biir geej yo xamanteni doomu adama ag ko ci ba legi mangok ci war ko mëna découvrir nga ñëwaat ci kaw suuf kazalika xolal lu melni rhinoceros xolal lu melni hippopotame xolal lu melni ñay lolu lañ yor ci doole lañ yor ci carton ah wallahu musta'an yor nañ carton go xamanteni ni ñom ñi nga xamni xob lañuy dundé yor nañ carton go xamanteni ñi dundé ndawal sax amuñu ko xolal gayde gis nga xolal seg xolal ñom bukké ak ñoñu ñoñu nga xamni ay carnivore lañ ndawal lañuy dundé waye xolal ñi dundé nga xamni xob lañuy dundé ñax ah mangok xop lañuy dund ñax ñom ñay ñom rina saras giraffe gis nga ko hippopotame ha wala ñooñu gis nga ta xob lañuy dundee, mais xoolal seen kàttan. Wallahul mustaan. Kon yooyu dalay woon kàttanu borom bi jalla wa ala. Mu ne wastixqaaquhu lil ibadati duna siwa, ak it nag nga gis ci ndeke kon moom mooy kiyeeyoo jaamu walis keneen ko dul moom. Waaw, ndax siñ yooyu, mandarga yooyu, aaya yi, kéemtaan yi, mbindeef yi yépp boo ci xool càmbar ko nga settandal ko, daf lay renvoyé ci kenn ki nga xamante ni nii moom képp ndekete moo yeyoo ñu jaamu ko, maanaam moo yeyoo ñu ñaan ko moom dong, di xettaliko ci moom, di wàcc ci moom, jébbalul ko, wàkkirlu ci moom. Ngoog kooku moom mooy ki nga xamante ni nii moo fi def mbir yi, te boo ci jël rek tegtal la bu lay delloo ci moom. Mu ne kon guddi gi nga xamante ni nii day lëndëm, bëccëg bi nga xam ne day leer univers bi yépp, ma ngoog yii yépp dañoo bokk ci kéemtaan yi nga xam ne mooy kéemtaani borom bi tabaraka wa taala. Ma ngoog mu ne fa ma ne alladhi yaj'alu al-kawn kulluhu mudliman fi anin waahid summa yaj'alu al-kawn kulluhu mudi'an fi anin waahid huwa Allah. Mu ne kan mooy ki nga xam ni mooy def kawnu bi mu jékki-jékki lëndëm, fépp lëndëm këriis, ñu ne guddi jot na. Mu jékki-jékki leer, fépp leer nañ, ñu ne bëccëg jot na. Kan mooy ki def loolu? Huwa Allah, mooy borom bi jalla wa ala. Mu ne law ijtama'a al-khalq ala an yudi'u buq'ah min al-ardi mastata'u an yudi'u illa buq'a mahduda walaw ja'u بمكائن الكهرباء التي في الدنيا كلها لا تضيع إلا جزءا محدودا من الأرض أما الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلها الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر كذلك. موني مبيندي في تاي بو نيو داجالو وون داجالي سين دولي ييب داجالي خيتي انرجي ييب ماغوك dajale xeeti énergie éolienne, énergie solaire, gis nga ko ma ngoog, ak li nga xam ni mooy moom la ñuy tuddee l' énergie libre, ma ngoog nga xamante ni mooy invention Tesla boobu, ma ngoog ak xeetu énergie yi am yépp, gis nga électrique yépp buñ ko dajale woon ne dañuy leeral, duñu mën a leeral lu dul benn béréb boo xam ni day limité wu. Mënuñoo indi leer goo xam ni day toll ni leeru gerte gi, gis nga ko ak xeetu énergie yëpp nag ma ngoog rax si dolli sax ndegam xeetu énergie moom capitalisme da cee dugg. Moo tax gis nga am na xeetu énergie yoo xamante ni nii gaa ñi bàyyiwuñu mu développé wu, énergie libre par exemple gaa yi bàyyiwuñu mu développé wu ndax commerce bi ci nekk, parce que énergie libre loolu mooy énergie pour tout le monde, gis nga ma ngoog loolu invention yàgg na, gis nga ma ngoog. Mais toujours rek ndegam àdduna bi ñun dañ koo bëgg a doxalee ci système boo xam ne système capitalisme la, donc lépp luy yëngu rek dafa war a jur xaalis. Moo tax yooyu xeetu énergie moom da ngay gis day nekk loo xamante ne nii duñ ko favoriser, ma ngoog, parce que doomu aadama buñ ci amee dañuy libre, gis nga dañuy libre. Bu boobaa kon kenn du leen mën a canaliser politiquement, waaw kenn du leen mën a canaliser politiquement. Mais donc il faut ñu fexe ba créer mbir yoo xam ni non seulement nit ñi dañ ci def dépendance mais aussi tamit dafay nekk source de revenu. Waaw bu ko defee nag dinañ mën di contrôler seen xaalis, dinañ mën di leen contrôler ñoom, di contrôler seen liberté, di contrôler seen lépp. Wallahul musta'an. Mu ne buñ indi woon machine yi nga xam ni mooy machine électrique yépp, ma ngoog fa ñuy mën a leeral day nekk fu limité wu. Waaye bu dee nag la nga xam ni mooy jant beeg weer wi, ñoom ñaar dañuy leeral suuf sépp, ma ngoog guddi ak bëccëg nag ñoom ñaar ñuy remplacer seen tente, kii di ñëw kee topp ca, kii ñëw kee topp ca, ma ngoog noonee la ko borom bi tabaraka wa taala tëree. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.